men finner ingen han. Andre søker lykken fordi de føler sann. Og noen må gå langt i all evighet. Ja, en evighet så lang som livets uendelighet. For det finnes mange skjebner helt uten navn. Og det er mange konger der ute uten land. Konger uten land og ingen dronning i kveld. Her sitter jeg og venter, ingen dronning men likevel. Kom da der skal vi sveve på en sky av lykke til vår melodi. Kom, dans siste dans med meg, ja, forfør meg nå i natt. Evigheten vil bli min, og du vil bli min skatt. Kom, dans med meg i natt. Kom, dans siste dans med meg, og bli med meg på min vei. Der skal vi sveve på en sky av lykke til.